12 z akcesoriami w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 469 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 maja, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Premier Słowacji przechodzi operację. Został postrzelony. Atak na Roberta Fico potępiają amerykański prezydent oraz szefowie unijnych instytucji i sekretarz generalny NATO. Polak nie będzie szefem Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej. Robert Fico jest operowany, podają słowackie media. Premiera przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Bańskiej Bystrzycy po próbie zamachu. Został postrzelony z bliskiej odległości, gdy po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Handlowej podszedł do czekających na niego ludzi. Szczegóły dotyczące stanu zdrowia premiera są ściśle strzeżone. Według mediów Robert Fico został postrzelony między innymi w brzuch. Kancelaria premiera nie potwierdziła tych informacji. Przekazała jedynie, że stan szefa rządu jest zagrażający życiu. Policja prowadzi działania w Handlowej, gdzie doszło do ataku. Między innymi zabezpiecza ślady. Sprawca został zatrzymany tuż po tym, jak strzelił do premiera. Według mediów to 71-letni poeta, który w przeszłości planował założyć partię pod nazwą Ruch Przeciwko Przemocy. Jak donoszą portale, mężczyzna był dawniej pracownikiem ochrony. Broń, z której oddał strzały, miał posiadać legalnie. Wojciech Stobba, Polskie Radio. A tymczasem słowacka telewizja podaje, że operacja premiera udała się. Jak informuje, stan polityka po zabiegu jest stabilny, a sam Robert Fico komunikuje się z lekarzami. A do zamachu na premiera Słowacji odniósł się rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Jesteśmy zszokowani, bo nie przywykliśmy do tego, ażeby w naszej części Europy zdarzały się tego rodzaju wypadki, jak zamach na urzędującego premiera. Premier Robert Fico walczy o życie. Mamy nadzieję, że wyjdzie z tej walki zwycięsko. A życzymy wszystkiego najlepszego Słowakom, Słowacji i premierowi Fico, dodał rzecznik polskiego MSZ. Prezydent Joe Biden potępił zamach na premiera Słowacji. Amerykański przywódca zadeklarował wszelkie konieczne wsparcie dla władz w Bratysławie. Jestem zatrwożony doniesieniami o zamachu na słowackiego premiera. Jill i ja modlimy się o jego szybki powrót do zdrowia, a myślami jesteśmy z jego rodziną i mieszkańcami Słowacji, napisał Joe Biden w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom. Przewodniczący unijnych instytucji i sekretarz generalny NATO potępili atak na premiera Słowacji. Szefowa Komisji Europejskiej nazwała atak haniebnym. Nie ma miejsca w naszym społeczeństwie na akty przemocy, które podważają demokrację, nasze najcenniejsze wspólne dobro, napisała na portalu X Ursula von der Leyen. Nic nie może usprawiedliwić przemocy ani takich ataków. To z kolei komentarz przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Po zaszokowaniu i przerażeniu napisał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oraz przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Wszyscy życzyli premierowi Słowacji szybkiego powrotu do zdrowia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polski generał Sławomir Wojciechowski nie stanie na czele Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej. Szefowie sztabów generalnych 27 państw na spotkaniu w Brukseli wybrali na to stanowisko Irlandczyka. Po głosowaniu generał Wojciechowski powiedział, że liczył się z tym, że nie zostanie wybrany, bo w przeciwieństwie do konkurentów nie był ani nie jest szefem sztabu. My nie byliśmy jedynymi. Przedstawiliśmy swoją wizję, a jak się okazało, nie dość atrakcyjna była, lub jednak zadziałały inne mechanizmy, które nie jestem w stanie skomentować, bo nie byłem nawet na sali. Nie dramatyzowałbym z tego powodu, bo zakładaliśmy, że jest to nieprzewidywalne. Wynik jest taki, jaki jest. Irlandczyk Sean Clancy będzie kierował Komitetem Wojskowym Unii od czerwca. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie działań szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Powodem jest nieprzekazanie opłat abonamentowych Polskiemu Radiu. Chodzi o 70 milionów złotych. Szef Sejmowej Komisji Kultury Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że działania przewodniczącego Krajowej Rady są pozaprawne. Wywołują też, jak dodaje, określone konsekwencje w postaci trudnej sytuacji mediów publicznych. Na miejscu pana przewodniczącego jednak spowodowałbym przelanie tych środków finansowych, aby tej straty nie tylko nie powiększać, ale także skala niegospodarczości. Wydarności ich skutków nie była większa. Śledztwo w sprawie działań Macieja Świrskiego zostało wszczęte po zawiadomieniu redaktora naczelnego Polskiego Radia Pawła Majchera. Rowerzyści rozjeżdżają teren rezerwatu Segiet, alarmuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Nie trzymają się wyznaczonych szlaków, mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Natalia Zapała. W ubiegłym roku wyznaczono nowe, udostępnione dla turystów trasy piesze oraz dopuszczono ruch rowerowy z uwagi na to, że w rezerwatach przyrody możemy poruszać się jedynie po udostępnionych w tym celu szlakach. Taki kompromis między ochroną przyrody a potrzebami turystyki nie spotkał się z akceptacją części rowerzystów. tworzą oni tory singletrackowe zarówno w nowej, jak i starej części rezerwatu Segiet. W rezerwacie zwiększono liczbę patroli, pojawiły się tablice i kłody poza szlakami, ale zostały zniszczone. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie i słonecznie, więcej chmur miejscami na południu. Termometry pokażą od 18 stopni na wschodzie i miejscami na północy, około 21 w centrum do 24 na południu kraju. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Agata Karczewska, Rodeo. Kings of Leon, Nowhere to Run. Nene Heroin, Kasia Lins, Beze mnie. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Dobry wieczór. Kłaniamy się w składzie Michał Jakubik, Jakub Witkowski, Marcin Jagiełowicz. Słyszymy się tam, gdzie państwo teraz... Albo nas słuchają, albo będą słuchać tej audycji już jako podcastu. W wynajętym mieszkaniu, na stacji, w akademiku, może we własnym domu. Ewentualnie w jakimś sensie w drodze z tego miejsca lub do tego miejsca. Bo sprawa, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, to nie tylko finanse. To miejsce, w którym nabieramy sił, spędzamy czas z rodziną, do którego zapraszamy najbliższych przyjaciół. Będziemy rozmawiać o mieszkaniach. O tym, jak mieszkamy... Na jakie problemy natrafiamy, jaki udział powinno mieć państwo w rozwiązywaniu tych problemów i jak zdało egzamin w ciągu ostatnich 30 lat. Jak zwykle w tej rozmowie to państwo są współgospodarzami. Za kilkanaście minut zaprosimy państwa do włączenia się w naszą dyskusję także telefonicznie. Już teraz do państwa dyspozycji jest mail klub@polskieradio.pl. Czekam na państwa korespondencję, a z nami goście. Dr Alina Muzioł-Węcławowicz, ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej, w szczególności sektora mieszkaniowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Sławek Muturi, nazywany cesarzem wynajmu. Właściciel firmy zarządzającej blisko 10 tysiącami mieszkań na wynajem. Wcześniej pracował w ONZ i w firmach doradczych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tym cesarzem to ogromna przesada. No to się wszystko jeszcze wyjaśni. Doktor Jan Śpiewak, socjolog, działacz społeczny, publicysta. Od lat zajmuje się nierównościami na rynku nieruchomości. Nagłośnił m.in. sprawę afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana, witam państwa. No to mamy trzy perspektywy. Naukowiec, społecznik, praktyk. Tak chyba można powiedzieć. Co z państwa punktu widzenia dolega temu pacjentowi, któremu na imię mieszkalnictwo w Polsce? Może pani doktor na początek? Na początek to chciałam powiedzieć, że ja się bardzo, bardzo cieszę, że jestem w Trójce. Dla mnie to było radio formacyjne. Wiele audycji pamiętam. Mój słaby angielski zawdzięczam konfliktowi z Bielszym Odcielem Bluesa. wieczorne lekcje. Także też stan wojenny witałam, czekając na 60 minut na godzinę w niedzielę rano i to się nie pojawiło i wtedy się dopiero zorientowałam, że coś się dzieje w tym kraju. Cieszę się, że jestem w Trójce. Proszę Państwa, natomiast... I prawdopodobnie to wszystko działo się też w studiu, w którym się akurat znajdujemy. To studio zastępcze, nazywane potocznie Birutem. No, to cieszymy się, że w takim razie mamy wierną słuchaczkę, a teraz także naszego gościa. To co dolega temu pacjentowi, pani doktor? Mieszkalnictwo to jest bardzo złożony problem i sytuacja czy program, który wymaga współpracy różnych sektorów i silnej determinacji w prowadzeniu pewnej systemowej polityki. Bo nie buduje się mieszkania w tydzień, nie realizuje się planów zagospodarowania przestrzennego w miesiąc, nie rozwiązuje się problemów, zaległych problemów mieszkaniowych z dziesiątków lat w ciągu, nie wiem, jednej kadencji parlamentu, czy o właśnie, jednego, prawda, w ciągu jednego... czterech lat. Tych magiczne cztery lata, w które wszystko chcemy rozwiązać, bo trzeba coś pokazać wyborcom. Ja sobie wypisałem wszystkie programy, które były w ciągu ostatnich 20 lat. Mieszkanie dla młodych, rodzina na swoim, TBS-y, fundusz mieszkaniowy, mieszkanie plus, długo by wymieniać. No i mam wrażenie, że chodzimy w miejscu. To znaczy, jak biorę raport sprzed 5 lat, sprzed 10 lat i sprzed 3 lat i z wczoraj o tym, co dolega rynkowi mieszkaniowemu, to ja tam czytam o tym samym. Jest jednak, są pewne różnice. Prawdą jest, że praktycznie każdy rząd w Polsce opracowywał dokument strategiczny pod nazwą Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa, czy jakoś tam inaczej to nazywał. Wszystkie te dokumenty, niezależnie od tego, jaki rząd rządził, miały bardzo dobrą diagnozę i ta diagnoza, powiedziałabym, była wspólna dla różnych opcji politycznych i sprowadzała się do tego, że mamy deficyt przede wszystkim jakościowy w zasobach mieszkaniowych, że jest poważny problem braku dostępności do mieszkań znacznej części społeczeństwa, osób, które zarabiają za mało, by rozwiązać swoje problemy mieszkaniowe na rynku. I tym osobom i dla tych właśnie grup społecznych proponowano rozwój mieszkalnictwa społecznego. Przy czym proponowano, a zwykle stawiano bardzo potężne bariery, szczególnie finansowe i te programy, nawet programy dość dobrze rokujące, nie rozwijały się w żaden sposób w stopniu wystarczająco intensywnym w porównaniu z potrzebami. Dla przykładu, Towarzystwa Program Społecznego Budownictwa Czynszowego, on jednak przetrwał kilka rządów i funkcjonuje już 20 parę lat, tylko że w tym czasie 20 paru lat miał kilka lat z zerowym finansowaniem publicznym, kilkanaście lat z finansowaniem na tak niskim poziomie, że potrzeby zgłaszane przez gminy, czy tam przez TBS-y, których w większości właścicielami były gminy, nie mogły być realizowane. W związku z czym powstało ponad 100 tysięcy mieszkań, a mogłoby powstać, zważywszy na przygotowanie ze strony Towarzystw Budownictwa Społecznego, mogłoby powstać 3 razy tyle. I to byłaby już inna wielkość, inna wartość. Drugi problem polega na tym, że jednak politykom przychodzi szybko do głowy taki wniosek, że Polacy kochają własność i Polacy lubią mieszkać w własnych mieszkaniach. W związku z tym, niezależnie od tej deklaracji, że powinniśmy pomagać osobom na przykład młodym, którzy zaczynają dopiero karierę życiową i nie mają na zdolności kredytowej, to mimo wszystko jednak co za każdym razem pojawiają się problemy wsparcia kredytobiorców, które dewastują polski rynek mieszkaniowy, ponieważ mobilizują popyt. Dajemy zachętę, żeby kupować, więc podbijemy popyt, cenę. A podaż jest mało elastyczna, więc w związku z tym windujemy ceny i cierpią dokładnie wszyscy z powodu gwałtownego wzrostu cen. Więc ja w tym, co pani doktor mówi, słyszę takie napięcie, ile w tym ma być państwa, ile w tym ma być też budownictwa społecznego, budownictwa komunalnego, no to zastanawiam się, jak to wygląda z perspektywy osoby, która od środka to widzi jako osoba, która ma mieszkania, która wynajmuje mieszkania, która można powiedzieć, że jest tutaj dzisiaj, reprezentuje tą rękę rynku niewidzialną, chociaż je właśnie widzimy pana, no więc niech pan powie, jak to tam od środka wygląda. A czy ja mogę panie Sławku, bo ja zapomniałam powiedzieć, rynek jest podstawową formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wszędzie na świecie, również w naszym kraju. Rynek powinien funkcjonować i powinien funkcjonować sprawnie, ale jest spektrum, jest pewna część społeczeństwa, u nas dość wysoka w sensie procentowym, która nie jest w stanie rozwiązać swoich problemów na rynku mieszkaniowym i dla której państwo ma obowiązek tworzyć programy zwiększające dostępność mieszkaniową. Bo dzisiaj mamy osoby, które się ani nie kwalifikują na przykład na mieszkanie jakieś komunalne, ani nie mogą sobie pozwolić na kupienie własnego mieszkania. To jest luka czynszowa. W ogóle tych mieszkań komunalnych też brakuje. To znaczy, to nie jest kwestia, że nie spełniają kryteriów. Po prostu są gminy, gdzie w ogóle liczba dostępnych mieszkań komunalnych jest zero, kolejka oczekujących jest bardzo długa i tak dalej. Więc tych problemów, tak jak powiedziała pani doktor, jest dużo więcej. To jest bardziej złożony. Ja lubię, powiedzmy, upraszczać rzeczywistość, tak? Albo dawać jakieś analogie. Więc dla mnie, tak jak słusznie powiedziała według mnie pani doktor, to znaczy budowa mieszkań, budowa osiedli, budowa jakby no, dużej ilości mieszkań, to ja to porównuję do sadzenia lasu dębowego. To znaczy, to po prostu zajmie czas. I nie można do tego podchodzić tak, jak podchodzą do tego politycy, tak jakby po prostu sadzili trawę, rozkładali trawę przed mikrofonami na konferencji prasowej. To można zrobić z dnia na dzień. To znaczy, i potem tę trawę w rolkach przywieźć, rozwinąć, po konferencji zwinąć z powrotem, przenieść gdzieś indziej. To znaczy, więc my tak naprawdę bardzo często, no tak jak pan wspomniał, jesteśmy świadkami ogłaszania nowych to programów i tak dalej, ale te wszystkie programy, jeżeli horyzont czasowy jest czteroletni, to mówimy o sadzeniu trawy, w najlepszym przypadku tulipanów, czy tego typu roślin, które dają efekt w ciągu 4 lat. No, mieszkania są dębami. To znaczy, dlaczego są dębami? Bo są duże, rosną długo. Mamy dzisiaj w Polsce mieszkania, budynki, które zostały wybudowane 500 lat temu. I one dalej są w centrach miast, Toruń czy inne, Kraków. I powiedzmy, one powstały, te budynki i te mieszkania powstały kilkaset lat temu. To nie są trawy, czy powiedzmy kwiatki, to są pytanie, dęby. Kto te dęby ma, tak mi się wydaje, pytanie zasadne, kto ma te dęby sadzić, bo możemy sobie zadać pytanie, dobrze, no mieszkanie to trochę jak może służba zdrowia, to może trochę jak zbrojeniówka, no tutaj państwo ma pewną szczególną rolę, a może pan powie właśnie, nie, chwilę, niech państwo da nam spokój i niech da warunki tym, którzy po prostu będą te mieszkania budować i im mniej państwa, tym więcej tych dębów. To znaczy, według mnie, to znaczy nie ma znaczenia, kto to buduje. To znaczy, ważne jest, żeby to było robione konsekwentnie, systematycznie, w jednym kierunku. To znaczy, bo tak się, powiedzmy, no nie jestem ekspertem, nie jestem leśnikiem, nie wiem, jak się, powiedzmy, sadzi dęby, tak, i lasy dębowe. No ale nie spodziewam się, że po prostu co chwilę przychodzi nowy leśnik i wyrywa te, które już tam zaczęły rosnąć i wsadza nowe. No to znaczy, no to w ten sposób nigdy dąb nie wyrośnie, tak? Więc powiem tak, mniejsze znaczenie ma, ja nie czuję się ekspertem, żeby się wypowiadać, czy to powinno robić państwo, czy kapitał prywatny, czy gminy, czy powiedzmy, nie umiem tego ocenić. Natomiast biorąc pod uwagę doświadczenia nasze tutaj, polskie, my już mieliśmy państwowe spółki, które budowały mieszkania. Mój dziadek był budowlańcem w Łodzi, to znaczy, i nie wiem, czy państwo pamiętacie, jesteście młodzi, tak? Może my tutaj możemy pamiętać, że tak w Polsce, jak się odbierało mieszkanie w latach 70. nowe, od spółki deweloperskiej państwowej, to trzeba od razu było zacząć od remontu. Ściany były krzywe, okna się nie zamykały, jakby powiedzmy to, co widzieliśmy w alternatywy 4, to znaczy to nie było przejaskrawione. To po prostu tak wyglądało. To znaczy, to było dosyć trafne odzwierciedlenie rzeczywistości. Więc ja ogólnie uważam, że państwo nie ma kompetencji. Mówimy o, nie wiem, o którym ministrze, budownictwa. To znaczy, ministerstwa... O, mnóstwie ministerstw. To jest inny temat, że tak. Jeżeli chodzi o budownictwo, to jesteśmy w każdym możliwym ministerstwie w tym kraju. No to prawda. I ludzie w ministerstwach nie są budowlańcami, nie są deweloperami, nie są nawet przedsiębiorcami. To znaczy, bo budowa mieszkania czy domów to jest pewnego rodzaju przedsięwzięcie. To znaczy, wiąże się z pewnym ryzykiem. To znaczy, sposobem finansowania i tak dalej. I państwo nie ma zwykle tego typu kompetencji. To znaczy, znam tylko jedno państwo, które daje sobie z tym radę. To jest Singapur, no ale wiecie, no gdzie Singapur, gdzie Polska, tak? To znaczy, to jest jedno miasto, powiedzmy mniejsze chyba niż powierzchnia Warszawy i jakby tam oni też to ćwiczą już od 60 lat. A to jestem bardzo ciekaw, co w tym Singapurze się dzieje. Będziemy tego świętego Graala jeszcze słuchali, szukali na pewno i może uda nam się wskazać jakieś takie miejsce, które byłoby idealnym punktem odniesienia dla nas. No to Jan Śpiewak, może jako społecznik, a może jako socjolog, może opowie nam w końcu socjologia, nauka, która mówi, co ludzi dzieli, co ludzi łączy, co ludźmi kieruje, to co ci ludzie dzisiaj, wchodząc w życie dorosłe na przykład, widzą, kiedy szukają mieszkania? No, dzisiaj jest jeden model, tak? Jest model wziąć kredyt, zmienić pracę, mówiąc klasykiem Bronisławem Komorowskim. Czyli jedyny model właściwie zdobycia własnego mieszkania to jest albo je wybudować samemu, zazwyczaj też przy użyciu kredytu bankowego, albo kupić je od dewelopera też przy użyciu kredytu bankowego. I to nie jest coś oczywistego i naturalnego, to zostało stworzone. Ten rynek został skonstruowany w Polsce po 89 roku. No, budownictwo deweloperskie 20 lat temu, no to było kilkanaście tysięcy pewnie mieszkań oddawanych rocznie, tak? Do końca nawet lat 90. Gro budowanych mieszkań w Polsce to było budownictwo spółdzielcze przede wszystkim, tak? 42% mieszkańców miast mieszkało w 2002 roku, jak spis był robiony wtedy na samym początku XXI wieku, to prawie połowa mieszkańców miast mieszkało w mieszkaniach spółdzielczych. W PRL-u budowano znacznie więcej mieszkań niż w III RP. To też jest bardzo istotne, tak, że my dopiliśmy powoli dopiero do tych liczb, które pan tu mówił o Gierku. Faktycznie może nie było to najbardziej jakościowe jak budownictwo, ale było. I za dekady Gierka oddano tych mieszkań blisko, zdaje się, 2 miliony. Były lata, kiedy po 275 tysięcy mieszkań rocznie oddawano. My dopiero się zbliżyliśmy do tych liczb w ostatnich latach. Całe lata 90., całe lata 2000. To była absolutna tragedia na rynku mieszkaniowym. Mieszkań się właściwie nie budowało, dlatego że państwo pozbawiła spółdzielni mieszkaniowym przede wszystkim wsparcia finansowego. Tak, jeśli w 90. roku wydatki na mieszkalnictwo publiczne, w ogóle na mieszkalnictwo to było około 2% PKB, no to dzisiaj mamy 20-krotnie mniejsze te wydatki. Mówimy o różnych programach, mówi pan redaktor o tamkim programu, siamtym programie. To są programy, które mają budżety no naprawdę żenująco niskie. To są budżety na poziomie miliarda złotych, 500 milionów złotych, teraz może trochę dwa i więcej jest tego. Przypomnę, że budżet polski to jest około 600 miliardów złotych rocznie, tak? Więc to są żadne pieniądze. Za te pieniądze na pewno nie da się niczego zbudować. Więc mieliśmy do czynienia z absolutnym pozbawieniem funduszy przede wszystkim spółdzielni mieszkaniowych w budownictwie, tak, do budowania tych mieszkań, pozbawiono tego, czyli pozbawiono de facto młodego pokolenia tej szansy, którą mieli jej rodzice, bo większość jednak pokolenia tego, nazwijmy je baby boomers lat 50., 60., zdobyło mieszkanie przy pomocy państwa. Państwo udzielało nie tylko kredytów spółdzielniom mieszkaniowym, nie tylko dawało im grunty, budowało też zakłady pracy, budowało bardzo dużo mieszkań, jednak były bardzo dużo też mieszkalnictwo komunalne. Ja przypomnę, 1 300 000 mieszkań zostało, że tak powiem, w ten sposób sprzedane, właściwie rozdane i często, i ja się zgadzam, że słusznie, tak, w latach 2000 komunalnych i zakładowych. Wreszcie państwo udzielało w PRL-u kredytów o stałej procie, o nisko oprocentowanie na budowie własnych mieszkań, bo domów. I te domy tam były normatyw, że tam można było chyba do 120 metrów taki dom wybudować, ale się budowało. Czyli mieliśmy państwo, które inwestowało ogromne środki w budownictwo. I to nie było budownictwo państwowe, tylko przede wszystkim budownictwo spółdzielcze. Po 90 roku doszło do radykalnego zmniejszenia tych wydatków i przeszliśmy na model kredytowo-deweloperski. Problem był taki, że lata 90. cały lat, początek 2000, to oprocentowanie kredytów hipotecznych to było prawie 20%. Mieliśmy bardzo wysokie stopy procentowe. Z tego się wzięła między innymi afera frankowa, tak? Bo ludzie byli zdesperowani, chcieli mieć mieszkania, państwo nie budowało, franki były dużo tańsze, tak? I te kilkaset tysięcy ludzi, którzy zostali w wkręceni w kredyty parafrankowe, jak potem Trybunał Europejski orzekł, że to były tak naprawdę, nie były to kredyty, tylko to były umowy nielegalne, tak, które zawierały banki, to były właśnie ofiarą tej sytuacji. Dzisiaj mamy taką sytuację z WIBOR-em, tak, gdzie podważa się WIBOR też, czyli te kredyty hipoteczne oparte na wskaźniku WIBOR, też uważa się, że jest to wskaźnik manipulowany i jest to efekt tak zwanej, no, niektórzy tak mówią, ustawki banków. Więc my po prostu przeszliśmy z modelu, gdzie państwo dużo inwestowało w mieszkaństwo, w model, w którym państwo nic nie inwestuje w mieszkalnictwo i wpycha ludzi w kredyty i w budownictwo deweloperskie, które niestety muszę powiedzieć, że hasło pato deweloperka, które wymyśliłem, a które dzisiaj daje 500 000 w odpowiedzi w Google'ach, świadczy o tym, że niestety to budownictwo trzeciej RP jest bardzo kiepskie. Chociaż już powiedział pan chyba kiedyś, że pato deweloperka w Polsce się skończyła. No, ona się skończyła, to było te przepisy niestety nie weszły jeszcze w życie, a chodziło przede wszystkim mi tutaj o zakazanie budowy mikrokawalerek, ale rzeczywiście to były słowa pochopne, bym powiedział. Ale patrzę w dane GUS-u, że mamy 15 milionów mieszkań i 13 milionów gospodarstw domowych, więc, no szanowni państwo, tych mieszkań nie jest mało. Tylko jest, ja rozumiem, że one są niedopasowane, bo one może są, no nie wiem, w gminach turystycznych, a to niekoniecznie znaczy, że rodzina z dziećmi się wprowadzi do jakiegoś tam mieszkanka w Hajnówce. Patrzę na pana Sławka. Znaczy, tutaj jakby to jest kwestia definicji gospodarstwa domowego, natomiast patrząc na statystyki Eurostatu, ile jest mieszkań w danych krajach na 1000 mieszkańców, no to Polska jest bardzo nisko w tej statystyce. To znaczy nawet w porównaniu nie tylko do zachodniej Europy, ale też do Węgier. Mamy o, powiedzmy, 100 mieszkań na 1000 mieszkańców mniej niż Węgrzy czy Czesi, tak? Więc patrząc na to, jak powiedzmy te mieszkania są relatywnie małe w porównaniu do metraży, które są za granicą. Więc różnie można szacować, natomiast myślę, że bezsprzeczne jest, że mieszkań brakuje, pomimo tej statystyki, którą pan przytoczył. Natomiast no, różnice są w oszacowaniu, ile ich dokładnie brakuje. Czy my właściwie musimy mieć mieszkanie? Bo tak sobie myślę, nam chodzi o bezpieczeństwo. Ale czy gdybym na przykład dziedziczył mieszkanie, które wynajmuję, mógł je przekazać w spadku, gdyby nie groziło mi co chwila, że ktoś zmieni mi wysokość czynszu, że przyjedzie syn z Anglii, pani, której wynajmuję, i powie, no to za miesiąc proszę znaleźć sobie coś innego. Gdyby nie taka tymczasowość tego całego rynku najmu, to może my byśmy się w ogóle do tego przekonali. Może nie trzeba koniecznie wchodzić w ten garb kredytowy i myśleć taką kategorią, że pierwsza rzecz, którą muszę zrobić w dorosłym życiu, to jest zaciągnąć kredyt i, prawda, ciągnąć to potem do, nie wiem, do starości. Pani doktor. Problem polega na tym, że Polacy nie mieli szansy zaznać, doświadczyć czegoś, co byśmy nazwali bezpiecznym najmem mieszkania. W sektorze prywatnym i w dużej mierze również w sektorze publicznym. Jeśli chodzi o sektor prywatny, rzecz sprowadza się do tego, że rzeczywiście indywidualni właściciele mieszkań, którzy wynajmują te mieszkania osobom potrzebującym, stawiają często różne takie warunki dodatkowe, które nie dają tego komfortu czucia się w tym mieszkaniu jak w mieszkaniu dla siebie dostępnym, tak? To jest jedna Nie mogę rzecz. Mebla przesunąć ani o Natomiast centymetr. Natomiast nie ma w tej chwili wśród Polaków, nie ma żadnej grupy społecznej, która może powiedzieć, może liczyć otwarcie na to, że rzeczywiście zgłaszając swoją potrzebę w sektorze publicznym będzie miała ją szybko zaspokojoną. Bo są osoby, które są uprawnione z różnych względów, przede wszystkim z kryteriów dochodowych do pomocy, bezpośredniej pomocy mieszkaniowej ze strony gminy w postaci najmu socjalnego bądź najmu komunalnego mieszkania, tylko że niestety co bardziej atrakcyjnych miejscowościach to się sprowadza do kilkuletniej kolejki oczekiwania na to mieszkanie. Więc to nie jest bezpieczny, wygodny najem. Najemcy Towarzystw Budownictwa Społecznego, ta nazwijmy taka grupa średnio zarabiających, mieli dość mają spokojne życie w tym sensie, że to są umowy na czas nieokreślony, nie ma tutaj takich klauzul abuzywnych, ale niestety ostatnia skok inflacji spowodował, że znacząco wzrosły czynsze. I te czynsze też dla części ludzi w tej chwili, jakkolwiek są nadal dużo niższe od rynkowych, są już czynszami ryzyka. W tym sensie, że zagrażają możliwością zaspokojenia innych potrzeb mieszkaniowych. Reasumując, jako społeczeństwo nie dane nam było ani w drugiej części PRL-u, ani dzisiaj w Nowej Polsce doświadczyć bezpiecznego, długoterminowego najmu. I bardzo dobrze byłoby, gdyby sektor publiczny w tej chwili rzeczywiście ekspandował i pozwolił w najbliższych kilku latach zaspokoić znaczącą część tych potrzeb, żeby troszeczkę odciążyć tę presję na rynek, gdzie wtedy można by również liczyć na to, że prywatne osoby wynajmujące będą się dalej profesjonalizują w tej dziedzinie wynajmowania mieszkań. Mamy coraz częściej do czynienia z operatorami, pośrednikami, którzy się tym zajmują już od strony profesjonalnej. No ale dużo jeszcze wody upłynie, zanim będziemy mogli mówić o powszechności dostępności najmu i w sektorze prywatnym, i w sektorze publicznym. Z wynajmem zresztą wydaje mi się jest tak, że trochę nieufność jest po obu stronach. To znaczy z jednej strony ktoś, kto wynajmuje, mówi sobie, aż po prostu czuje się może tak w takiej relacji feudalnej, a po drugiej stronie jest oczekiwanie, czy taka może strach, że nie wiem, no to już jakby klasyka gatunku, ale nie wiem, na ile to są jakieś legendy, że tu ktoś pomalował sufit, nie wiem, że coś połamał, że jak to wygląda z perspektywy człowieka, na który właśnie wynajmuje mieszkania. Tak, tak, to znaczy no, z perspektywy tych około ponad 10 tysięcy mieszkań, czyli powiedzmy też kilkunastu tysięcy najemców, to powiem tak, że wokół najmu narosło wiele mitów i język, którym operujemy, opisując relacje najemca-właściciel mieszkania czy właścicielka mieszkania, to nie jest język polski. To jest język histerii. To znaczy jedni, powiedzmy, boją się drugich. Ja jakiś czas temu zakładałem Stowarzyszenie Właścicieli Mieszkań na wynajem i wielu dziennikarzy, z którymi się kontaktowałem wówczas, pytało, aha, to założył pan stowarzyszenie, żeby się bronić przed najemcami. No to jakby, co to za pytanie? To znaczy Stowarzyszenie Właścicieli Hotelarzy jest, żeby bronić się przed gośćmi hotelowymi, a Stowarzyszenie Restauratorów jest po to, żeby się bronić przed gośćmi restauracji? No wcale nie. Ale ponieważ tak głęboko nam się zakorzeniły, chwasty, tak naprawdę chwasty, bo to, te rzeczy powtarzają ludzie, którzy nawet nie mają ani jednego mieszkania na wynajem. A są bardzo świadomi problemów, opisują rzeczy, które my z naszej perspektywy jakby nie znajdujemy. Okej, raz na jakiś czas, to znaczy zdarzy się jakiś incydent, no ale to nie jest norma, to jest ewidentnie jakby wyjątek. Dla dobrego zobrazowania tego, no mógłbym podać wiele tutaj przykładów, ale takim momentem jakby prawdy w relacji najemca-właściciel jest moment opuszczenia mieszkania, rozliczenia kaucji. Mhm. My takich kaucji rozliczamy co miesiąc po kilkaset, każdego miesiąca. I proszę sobie wyobrazić, że w 25% przypadków oddajemy 100% kaucji. W 27% przypadków oddajemy więcej niż 100% kaucji. Jak to jest możliwe? No z tego powodu, że zużycie mediów okazało się niższe niż nasze prognozy, niż zaliczki, które pobieraliśmy. W związku z tym oddajemy najemcy nie tylko kaucję, ale też tę różnicę. Więc to jest więcej niż 100%. I tak naprawdę problematycznych kaucji mamy około 5%, gdzie powiedzmy jest tak, że kaucji nie wystarcza na pokrycie jakichś zniszczeń czy powiedzmy zadłużenia związanego z mediami, z użyciem jakby ponadnormatywnej ilości wody czy energii. I znowu, w tych 5% przypadków, w 80% z tych 5%, powiedzmy 8 na 10 przypadków, będzie tak, że ktoś dopłaci, no jakby może zada jakieś pytania, coś, ale jak zobaczy uzasadnienie, dopłaci. No i powiedzmy w 2 przypadki na 10 z tych 5% oczywiście, to to są tam, gdzie powiedzmy no jest jakaś większa dyskusja i jak powiedzmy to się przeradza w coś, co nazywamy windykacją ponajmową, czyli jeszcze musimy coś tam ściągać pieniądze. Więc naprawdę, no nie wiem, czy ten przykład czy te dane są przekonujące. No mnie przekonują i ja widzę, że po prostu to jest wiele mitów. A czy państwa przekonują? klub@polskieradio.pl Można się z nami kontaktować. 22 i 7 trójek. Można też zadzwonić, można opowiedzieć o tym, jak państwo mieszkają, jak państwo rozwiązują. No to podstawowe zagadnienie w naszym życiu, jak mieszkać, gdzie mieszkać. A przypomnę, że naszymi gośćmi, eksperci od mieszkalnictwa, pani dr Alina Muzioł-Węcławowicz, Sławek Mutur i Jan Śpiewak. Jan Śpiewak, który, nie zastanawiam się, co myślał, kiedy tutaj na temat najmu tak dobre rzeczy były opowiadane. Czy jednak... Miód na moje serce. Miód? Tak, tak, no bo rzeczywiście mam wrażenie, że jest bardzo dużo mitów, jak mój przedmówca powiedział na temat najmu. I w ostatnim czasie pojawiło się też sporo takich artykułów, bardzo niefajny sposób przedstawiających lokatorów, najemców. Ja już nie wiem, kto jest najemcą, a kto jest... To mam problem z tym językiem polskim w tym względzie, ale faktycznie dużo jest tych mitów i dużo jest tego strachu. I tak między innymi tłumaczy się liczbę pustostanów. Mówi pan o tym, że tam jest dużo mieszkań w Polsce, ale my wiemy po spisie powszechnym, że w samej Warszawie jest 200 tysięcy pustostanów, tak? To było, badanie było robione w pandemii, więc pewnie tych pustostanów jest trochę mniej, no ale to nie zmienia faktu, że mamy między 110 tysięcy, bo tyle było w poprzednim spisie pustostanów, a 200 tysięcy było w tym ostatnim, czyli mamy ogromną ilość pustostanów na rynku. Tych pustostanów w całym kraju jest, zdaje się, chyba 2 miliony, chyba, jeśli dobrze pamiętam. 1 800. No znaczy, i ten argument jest taki, że boją się ludzie wynajmować tych mieszkań, nie? No i właśnie, no moim zdaniem jest to troszeczkę, może to być taka samospełniająca się troszeczkę przepowiednia i mit. Ja ciekaw byłem właśnie tych statystyk, które tu pan przytaczał z własnego doświadczenia. Ja spojrzałem w dane sądowe. Ile jest spraw o eksmisję, czyli ile spraw się kończy eksmisję, ile jest zasądzanych eksmisji rocznie i ta liczba, już teraz nie przypomnę sobie, ale to jest około 0,5% wszystkich umów najmu rocznie, to jest, kończy się umowami eksmisji co roku. I ta liczba spada co roku. Więc widzimy, że im wzrośnie zamożność społeczeństwa, a rośnie zamożność, jesteśmy dużo zamożniejszym krajem niż 10-15 lat temu, to liczba tych eksmisji zasądzanych przez sądy zdecydowanie się zmniejsza. Ale ofiarami tego mitu najczęściej są ci najsłabsi. A kto jest na rynku najsłabszy? Najsłabszy na rynku są imigranci, ale przede wszystkim, co mnie bardzo boli, to są kobiety z dziećmi, szczególnie samotnie wychowujące te dzieci. I często wynajęcie lokalu na rynku prywatnym, nawet jeśli ta osoba ma pieniądze, jest niemożliwością. I słyszałem takie historie straszne. I tutaj jest ta nadzieja, że pan, który oferuje te profesjonalne usługi, no jakby jest w stanie... Nie mieć tych, że tak powiem, tego, ale te mity mają realne, bardzo poważne konsekwencje. I oczywiście my musimy tutaj pracować. Ja jestem na przykład za tym, żeby rozmawiać o tym, czy ja nie uważam, że prawo lokatorskie powinno być dalej deregulowane. Uważam, że raczej powinny być przyspieszone sprawy eksmisji, że powinno się, sądy powinny się być jakoś tam przyspieszyć te sprawy, tak, żeby ludzie, albo na przykład społeczne agencje najmu. Czyli tak, że samorząd jest jakby takim prowajderem mieszkań, oddaje się w swoje mieszkanie samorządowi, on wynajmuje, bierze na siebie ciężar wynajęcia. A może wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie od tego takiej okoliczności, nie wiem, 0,5% wartości kontraktu, niech to państwo wszystko zbiera i potem jak człowiek ma taką sytuację, że nie może, prawda, ma sytuację trudną, eksmisyjną, nie ma, musi płacić rachunki, a nie ma dochodu, to niech państwo mu wypłaca. Zacznijmy o tym rozmawiać, ale na pewno nie idźmy w stronę amerykańską, gdzie można kogoś wyrzucić z domu bez wyroku sądu, w ciągu kilku tygodni, bo kończy się to gigantyczną bezdomnością, kończy się to przestępczością ogromną i kończy się to gigantycznymi nierównościami. Więc mój apel jest taki, cieszę się, że pan to powiedział, więcej faktów, więcej rozsądku. Naprawdę samotna matka to zrobi wszystko, żeby zapłacić ten czynsz. To jest, nie wiem, podejrzewam, że to jest najbezpieczniejsze. Często niestety właśnie, może tutaj pan Sławek to potwierdzi albo nie, ale patrzy się na nią mniej łaskawym okiem, no bo jednak no właśnie, to jest A może nie, ale spotkałem się z takimi opiniami, że jeżeli dać ten tymczasowy wynajem, to właśnie na przykład matce samotnej, prawda, z dzieckiem. Tak, to znaczy do tej listy osób, które mają trudności i nawet dziwią się i są wdzięczne, że wynajmujemy im mieszkania, to są osoby niepełnosprawne, osoby starsze. To znaczy, powiedzmy, bo na rynku są źle postrzegane. My z kolei wiemy, nie bazujemy na mitach i na, powiedzmy, jakiejś tam prawdzie, nie wiem, miejskiej, legendach miejskich, tylko bazujemy na faktach, no, na rzeczywistych, jakby, powiedzmy, no, wskaźnikach, tak? I powiem, nawiązując do tego, co pan powiedział, to znaczy, to u nas eksmisji takich, powiedzmy, że sprawa doszła aż do tego, że musimy jakby zwrócić się do sądu, to znaczy to chyba na palcach jednej ręki, może dwóch rąk byśmy policzyli, od 98 roku, czyli 25 lat. Teraz oczywiście wtedy nie mieliśmy 10 tysięcy mieszkań, tylko tam kilka, tak? Ale ta liczba systematycznie rośnie. Natomiast no to znowu, często jest tak, to też jest pewien mit, ale że zawsze jak nie płaci najemca, to że zawsze to jest wina najemcy. Bardzo często jest, ale według nas bardzo często to jest też wina właściciela mieszkania. Bo jeżeli właściciel mieszkania nie zada sobie trudu, żeby sprawdzić, czy ktoś pracuje, gdzie pracuje, ile zarabia, czy stać go na to mieszkanie. No czasami młodzi ludzie potrafią, nie wiem, dostać jakiś prezent od babci, coś, mają parę tysięcy i wynajmują mieszkanie, jakby, a w następnym miesiącu już nie mają tych pieniędzy, bo jeszcze kupili sprzęt, jakiś RTV czy coś, komputery czy iPady. Więc po prostu trzeba bardzo uważnie weryfikować, to jest pierwsza rzecz, dobrze skonstruować umowę, dobrze skonstruować protokół zdawczo-odbiorczy, szybko reagować na brak płatności, żeby wyjaśnić, z czego on wynika. Wychodzić naprzeciw, bo jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, dwie osoby mieszkały, jedna osoba straciła pracę, to trzeba im może zasugerować, żeby przenieśli się do tańszego mieszkania, tak? Żeby nie pogrążali się w długach. Pani doktor, i odbieramy telefon od słuchacza. Pani doktor? Też ta sprawa odpowiedzialności zarządcy czy właściciela, wcale nie osoby fizycznej czy osoby prywatnej, czy podmiotu prywatnego, ale również w zakresie podmiotów publicznych. To jest rzecz, która jest bardzo istotna. Dlaczego w zasobach komunalnych mamy ponad 50% mieszkań, które mają zaległości czynszowe? Oczywiście jest tam pewna grupa osób, które nie są w stanie uregulować. I im się należy bardzo szeroka pomoc ze strony publicznej, żeby mogli dobrze funkcjonować w życiu, nie tylko w sferze mieszkaniowej. Natomiast jest bardzo duża grupa osób, które mając jako takie dochody, celowo realizują najpierw w sektorze publicznym, w mieszkaństwie komunalnym, celowo realizują najpierw potrzeby inne, bo wiedzą, że nic im się nie stanie z tego powodu, że nie będą płacili. I teraz to się przekłada na co? Na to, że gminy wcale nie są takie chętne do rozwijania sektora mieszkań komunalnych, ponieważ kojarzy im się to, wielu ludziom kojarzy się to ze sprawą właściwie tylko wiecznych kłopotów. Jeden element prawa lokatorskiego jest tutaj dyskusyjny, mianowicie nie ma powodu, żeby osoba, która uzyskuje najem mieszkania komunalnego z powodu złej sytuacji materialnej, miała prawo do tego mieszkania przez całe swoje życie i jeszcze mieliby to dziedziczyć jego zstępni. Jak z drugiej strony chcę zaznaczyć, że nie powinno nam zależeć na rugowaniu osób w lepszej, czy osób, którym się poprawia sytuacja mieszkaniowa, rugowaniu z sektora publicznego, bo to ma też wpływ ogromny na jakość relacji społecznych, na liderowanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast można stosować bardzo różne instrumenty, które by pozwoliły, jakby to powiedzieć, troszeczkę sprawiedliwiej tę sytuację rozkładać. Towarzystwa Budownictwa Społecznego mają na przykład niski wskaźnik zaległości czynszowej. Dlaczego? Dlatego, że one, idąc po kredyt do Banku Gospodarstwa Krajowego, są rozliczane z zaległości czynszowych i muszą się trzymać w limicie, tam nie wiem, 2,7% i to robią. i zarządzają równie profesjonalnie, monitorując sytuację, wysyłając SMS-y 11 dnia miesiąca po niezapłaconym czynszu i są w tym całkiem profesjonalni, należąc do sektora publicznego. A samorządy ostatnio wyprzedają mieszkania komunalne, to ciekawe. No i to może też potem tworzyć jakieś osiedla, gdzie mamy biedniejsze osiedla i bardziej luksusowe. Jest z nami pan Roman z Koła. Dobry wieczór panu, halo. Dobry wieczór, witam. Dzwonię do państwa, słuchając tej audycji, przysłuchuję się, bo jestem akurat w takiej sytuacji, że spłaciłem przez kilka lat kredyt hipoteczny i nabyłem mieszkanie. I teraz, że tak powiem, mam obawy, zastanawiam się, czy mam wynajmować, czy może rzeczywiście próbować sprzedać. To jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, więc to są spółdzielnie, bo tutaj w naszym mieście powiatowym głównie są bloki spółdzielcze, ze względu na to, że rynek pierwotny no, nie jest zbyt rozbudowany. I teraz słyszę różne historie, że ten wynajem jest ryzykowny, bo ze względu na to, że ludzie nie płacą, ludzie jakieś interwencje policyjne zmieniają zamki, wiecie państwo, rozumiem, że musi być umowa notarialna i tak dalej. Mam wrażenie, że pan Sławek trochę odpowiedział już na pana pytanie, to znaczy ten wątek się już pojawił, że sporo jest w tym chyba jednak mitu i takiej wzajemnej nieufności. Być może, bo do czego chciałem jeszcze nawiązać, bo oczywiście są programy tutaj państwowe, 2% jakby też tutaj w tej sytuacji. No, nie mogę teraz otwiera pan puszkę Pandory. Proszę, tak. Tak, otwieram puszkę Pandory, może no tak niechcący do końca, ale no taka jest prawda, bo patrząc na to, ja, który, że tak powiem, przez ileś tam lat spłacałem, teraz nie mogę skorzystać z tego programu, bo już jestem właścicielem, tak, prawa, spółdzielczego prawa do lokalu. No ale to tak na marginesie. I chciałbym powiedzieć, bo rozumiem, że jest akt notarialny, taka umowa musi być przez notariuszem zawarta, tylko chciałbym dopytać się, jak trwa długo egzekucja później, dochodzenie ewentualnie, gdy ten najemca będzie sprawiał trudności, nie będzie się chciał wyprowadzić, zmieni zamki, nie wiem, to króciutko, panie Sławku, odpowiadamy na to pytanie, ale dziękuję panie Romanie, bo to program kredyt 0%, 2%, może o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Tak. Więc tak, panie Romanie, to znaczy oczywiście, no nie znając pana sytuacji, trudno jest mi, czy komukolwiek pewnie z nas radzić, czy sprzedać, czy wynająć. Ja bym powiedział tak, to znaczy, że bardzo często sprzedanie mieszkania, ludzie potem tego mogą żałować, dlatego że powiedzmy ceny mieszkań rosną, czasami spadają, ale ponieważ mamy inflację, to wiemy, że powiedzmy wybudowanie mieszkania za parę lat będzie coraz droższe i tak dalej, więc raczej długoterminowo ceny będą rosnąć. A teraz pozbycie się go dzisiaj, to znaczy ja jestem zwolennikiem budowania kapitału, który powiedzmy będzie pracował dla pana, czyli to mieszkanie będzie przynosiło panu i pana rodzinie co miesiąc tam jakąś określoną kwotę pieniędzy, w zależności od metrażu, od miasta, w którym pan mieszka i tak dalej, w którym to mieszkanie się znajduje i zostanie odziedziczone później przez pana dzieci czy wstępnych, tak jak powiedziała pani profesor. I powiedzmy, te obawy wobec najemców, zapewniam pana, że są mocno przesadzone. To znaczy, no my takiego postępowania egzekucyjnego, eksmisji, to znaczy, no przeprowadziliśmy może ze 3 czy 4 w ciągu 25 lat na bazie 10 tysięcy mieszkań i kilkunastu tysięcy najemców. I można się przed tym dobrze zabezpieczyć. Umowa najmu okazjonalnego zawierana u notariusza pozornie daje takie bezpieczeństwo, bo to polega na tym, że powiedzmy najemca oprócz umowy najmu przedstawia dokument, w którym właściciel mieszkania zobowiązuje się go przyjąć, gdyby on miał problemy, prawda? Natomiast wystarczy, że ten właściciel powie, że zmieniły mu się sytuacja życiowa, że żona jest w ciąży albo planuje sprzedać mieszkanie i już nakazu nie dostanie dla komornika. Więc wystarczy zwykła umowa, ale nie taka powiedzmy jednostronicowa, tylko bardziej rozbudowana, gdzie jest jasno powiedziane, jakie są obowiązki, prawa po obu stronach, gdzie będzie pan monitorował płatność szybko i szybko reagował grzecznie. Nie mówię tutaj o jakimś agresji, ale po prostu grzecznie domagał się wywiązania się z obowiązku płacenia, żeby pan rozumiał, dlaczego ktoś ma jakieś zaległości i powiedzmy szybko reagować bez agresji, bez jakichś uprzedzeń. I zapewniam, że to zadziała. To znaczy to nie jest aż tak ryzykowne, jak się ludziom wydaje. Myślę, że dużo większym ryzykiem jest kupno samochodu i ulec wypadków samochodowym niż to, o którym teraz mówimy. Pan Roman też oczywiście otworzył wielką puszkę Pandory, czyli kredyt 2%, kredyt 0%. Na razie lekko zawieszam ten temat na kołku, bo mam wrażenie, że chyba między nami jest zgoda, że lepiej byłoby umożliwić budowanie mieszkań, niż zachęcać cały czas tylko popytowo kupujmy mieszkania, niech ta cena sobie rośnie, a wrócę raczej do tego tematu, który gdzieś dotknął wcześniej pan Sławek, czyli święty Graal. Coś, do czego moglibyśmy się odnieść, albo może jakaś taka sytuacja idealna, której byśmy oczekiwali, bo patrzę na zegar, jest bezlitosny. Pewnie fajnie byłoby na koniec pomału naszej rozmowy osiągnąć jakieś porozumienie. Ja sprawdziłem, że na przykład bardzo ciekawa sytuacja jest w Wiedniu, gdzie w pewnym momencie nałożono bardzo wysokie podatki na właścicieli mieszkań. Za te pieniądze miasto wybudowało mieszkania komunalne i teraz dobrze sytuowani Wiedeńczycy mieszkają obok z mniej zamożnymi. Ich dzieci bawią się razem na placach zabaw. Nie ma jakichś osiedli biedy czy luksusu. I OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej, poleca Wiedeń jako taki benchmark, taki punkt odniesienia. To jest jakiś może jeden święty Graal, stawiam go na stoliku, opukajmy go, a może zaproponujecie państwo jakieś inne modelowe rozwiązania. Jan Śpiewak. Tak, absolutnie. Wiedeń bardzo często powraca w tych dyskusjach o mieszkalnictwie. Wiedeń wygrywa wszystkie rankingi, jeśli chodzi o jakość życia i czasem wchodzę na strony, że tak powiem, oferujące sprzedaż czy najem mieszkań w Wiedniu i te ceny niestety już stają się powoli cenami warszawskimi, tak? A mówię o liczbach bezwzględnych, gdzie zarobki jednak Wiedeńczyków są zdecydowanie wyższe niż nasze, więc my po prostu to, co się ostatnio wydarzyło, ten ostatni rok przede wszystkim, ale ogólnie kwestia pandemii, mowa tu była o tym kredycie 2%, tak? Ceny w Warszawie 25% do góry w ciągu roku, ceny w Krakowie 30% ponad do góry. To nie jest sytuacja, która nie jesteśmy w stanie jako społeczeństwo wytrzymać. I spadek dzietności dramatyczny, który obserwujemy w Polsce, oczywiście jest wiele źródeł, ale jednym z podstawowych źródeł jest to, że po prostu mieszkania są poza zasięgiem ludzi, którzy, że tak powiem, są w wieku reprodukcyjnym. I my z jednej strony musimy zacząć tak jak Wiedeń, budować rok, to jest nieustający proces, to nigdy się nie kończy. To trzeba budować w segmencie prywatnym, budować w segmencie publicznym, w segmencie spółdzielczym, jakkolwiek nazwiemy. Tych mieszkań po prostu musi być więcej, ale musi być też, ten rynek musi być mniej spekulacyjny. Dzisiaj ten rynek jest niesłychanie podatny na po prostu na różną spekulację. Nie może być tak, że mamy 100 tysięcy pustostanów w Warszawie. Nie może być tak, że są na tym rynku fliperzy, którzy kupują i odsprzedają te mieszkania po kilku miesiącach z gigantycznymi zyskami. Kto to jest ten fliper jeszcze sobie fliper powiedzmy. To są ci, którzy oni twierdzą, że są tymi, którzy kupują mieszkania w trudnej sytuacji, nie wiem, prawnej, albo są zniszczone i remontują te mieszkania i dzięki temu są takimi, można powiedzieć, dżownicami, które mielą ten rynek nieruchomości i wybierają co najgorsze kawałki i dzięki niemu tak naprawdę tych mieszkań jest więcej. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, tak? Znaczy fliperzy są nastawieni na krótkoterminowy zysk i oni po prostu pasożytują na tym, że mamy niesamowitą hossę na tym rynku. Więc to, co musimy zrobić, to zwiększyć podaż we wszystkich segmentach, ale przede wszystkim zdjąć tą spekulację z rynku, bo dzisiaj w dużych miastach, co z tego, że deweloperzy budują już prawie tyle mieszkań, co Gierek, jeszcze niedaleko do tego, co prawda, ale zaraz dobiją do tego Gierka z 73 roku, może się wreszcie uda tym deweloperom. Jeśli 70% mieszkań na rynkach w dużych miastach, gdzie młodzi ludzie chcą mieszkać, tak, z różnych powodów, kupują ludzie pod inwestycje, pod najem, albo nawet ich nie wynajmują, bo wzrost wartości jest tak wielki, że wystarczy kupić, poczekać i zapewnić dużo więcej pieniędzy. Skoro weszliśmy w te porównania ogrodnicze, to zastanawiam się właśnie, czy tymi dżdżownicami też wyszukującymi najgorszych kąsków nazwałby pan te osoby, które kupują mieszkanie jako inwestycje, bo spotkałem się często, rozmawiając też z deweloperami, z osobami, które się mieszkaniówką zajmują, że oni nie chcą kluczy do mieszkania. To jest niepotrzebne. Boże, czyli że po prostu stoją puste, tak? Stoją puste, bo to jest inwestycja, bo w długim terminie to jest przyniesie zysk. Znaczy to jest tragedia i to jest zamach na społeczeństwo tak naprawdę. Traktowanie mieszkań jako darmowego parkingu pieniędzy dla bogatych, które są po prostu stoją puste, to jest, no, moim zdaniem to jest zbrodnia. To jest po prostu zbrodnia na narodzie polskim i to powinno być natychmiast wyeliminowane i za pomocą podatków i regulacji. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w dużych miastach dziesiątki tysięcy mieszkań stało puste. Czyli może kolejnego mieszkania podatek. Zaraz zobaczymy, czy pozostali rozmówcy się z tym zgodzą i jeszcze popatrzymy na tego świętego Graala, a może jakąś inspiracją będzie też dla nas pan Waldemar, który się do nas dodzwonił. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, kłaniam się. Czy pan ma jakiegoś swojego świętego Graala, a może jakieś doświadczenia, którymi się chciałby pan z nami podzielić? Ja chciałbym tylko nawiązać do rozmowy na temat najemców, którzy wynajmują i nie płacą. I tutaj było sformułowanie, że to jest jakby mit. Ja się z tym nie zgadzam, bo doświadczyłem dwukrotnie takich najemców, którzy niestety nie płacili, mimo umowy i później żądań spłaty. Bo pan wynajmuje, tak? Tak, ja byłem wynajmującym i muszę powiedzieć, że sprawy się muszą aż kończyć w sądzie. Są to trudne sprawy. Nie wiem, może tu państwo macie inne doświadczenie, bo macie jakichś prawników za sobą, którzy bardzo mocno tego pilnują, ale przeciętny człowiek, który wynajmuje, wierząc, że to wszystko idzie w dobrą stronę, po prostu nie jest w stanie później z takim najemcą walczyć. Jest to bardzo trudne. Z tego co wiem, najemcy też wspomagają się swoim doradztwem w internecie, wiedzą jak to wszystko prowadzić i wykorzystują lukę prawną, która jest w tej chwili w naszym jakby prawie, która bardziej chroni najemcę niż wynajmującego, mimo że to jest jego własny lokal czy mieszkanie. Znaczy tutaj powiedziałbym, że ma pan rację, pewnie zdarzają się takie przypadki, ale jak gdybym pana zapytał o, czy pan zrobił jedną rzecz, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, to być może okazałoby się, że gdyby pan zrobił trochę coś inaczej, to do tego problemu by nie doszło. To znaczy, oczywiście trudno mi jest spekulować, ale bardzo często tak bywa, jak mam okazję jakby no, nie spędzić 30 sekund na odpowiedzi, tylko więcej. Więc przechodzimy przez taką checklistę rzeczy, które dobrze jest po prostu robić, i żeby uniknąć tych ryzyk. Natomiast jeżeli chodzi o tego świętego Graala, to znaczy, jeśli mogę kontynuować, to mi do głowy przychodzi... I króciutko już tak, hasło jeden, wręcz. Jeden z tych programów, który był wdrożony pod koniec lat 90. Duża ulga inwestycyjna, czyli dla osób, które kupowały mieszkania w budynkach na wynajem, ulga podatkowa, to dawało 20-30 tysięcy mieszkań rocznie. Od tego 25 lat mielibyśmy teraz 750 tysięcy mieszkań, więc jakby, ale to oczywiście po paru latach przerwano, nie wiem dlaczego. I myślę, że byśmy byli dzisiaj w zupełnie innej sytuacji, gdybyśmy właśnie te dęby, które wtedy były posadzone, dalej je podlewali i dbali o nie, tak. To zapytam dosłownie na jedno zdanie. Singapur, tak? To jest ten kierunek? Znaczy, ale myślę, że bardzo specyficzny, tak. Tam rzeczywiście 80-90% ludzi mieszka w domach komunalnych, w mieszkaniach komunalnych, ale myślę, że to jest trochę nieaplikowalne do Polski. Okej, okay, no to mamy Wiedeń, Singapur, a pani doktor, gdzie by nas, co by przetransponowała do Polski? Myślę, że Wiedeń jest bardzo dobrym przykładem. Zwróćmy jednak uwagę na to, że trzeba iść bardzo, bardzo szerokim frontem. Jednym ze słabszych sfer w Polsce jest włączenie sektora prywatnego w działania na rzecz mieszkalnictwa dostępnego. Dzisiaj nie widzę innego rozwiązania niż wysokie wsparcie finansowe ze strony państwa dla społecznego sektora czynszowego. I koniec z prywatyzacją mieszkań komunalnych, kropkę. Koniec z prywatyzacją mieszkań w TBS-ach. One mają być dostępne dla potrzebujących najemców przez pokolenia. Powiedziała doktor Alina Muzioł-Węcłowowicz, ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej. Sławek Muturi także był naszym gościem. Cesarz wynajmu. No dobrze, może to się... Ach, może już zapomnijmy. Jan Śpiewak, socjolog, działacz społeczny. Kłaniają się państwu Michał Jakubik, Jakub Witkowski i Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?